NC Plus i odbierz prezent. Kanal Plus 4K na 6 miesięcy za darmo i ciesz się najlepszą jakością obrazu. Zadzwoń 42250 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Dostępne z dedykowanymi ofertami. Wymaga dekodera 4K po okresie promocji 10 zł miesięcznie lub możliwość rezygnacji. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 listopada, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Szpital w Ostrołęce bez lekarzy, ale pacjentów przyjmie w poniedziałek normalnie, zapewnia dyrekcja placówki. W serwisie Trójki o tym, jak przedsiębiorcze są Polki i depesza marszałka Piłsudskiego, a wraz z nią wyjątkowe brzmienie na antenach Polskiego Radia. Bez porozumienia w szpitalu w Ostrołęce na Mazowszu. Rozmowy między dyrekcją a lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenie, będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Dyrektor placówki w Ostrołęce Paweł Natkowski zapewnił, że nie będzie zapowiadanego na poniedziałek wstrzymania przyjęć pacjentów. Będziemy normalnie przyjmować pacjentów w poniedziałek, tak jak przyjmujemy do tej pory. Przypomnijmy, wypowiedzenia złożyło w szpitalu ponad 50 lekarzy, chcą podwyżek. Dyrekcja placówki tłumaczy, że nie stać jej na spełnienie wymagań płacowych. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z końcem grudnia, zostaną zamknięte 4 oddziały ostrołęckiego szpitala. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa pomagała w zdobyciu brytyjskich wiz dla mężczyzn zamieszanych w atak chemiczny w Salisbury w Wielkiej Brytanii, gdzie otruto byłego podwójnego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala i jego córkę. Taką informację podaje portal śledczy The Insider. Z najnowszej publikacji portalu Insider wynika, że funkcjonariusze FSB próbowali zwerbować do współpracy jednego z pracowników brytyjskiego centrum wizowego. Osoba ta później uciekła z Rosji i poprosiła o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Z jej zeznań wynika, że działania FSB zakończyły się niepowodzeniem. Jednak dziennikarze Insidera zwracają uwagę, że agenci o pseudonimach operacyjnych Aleksandr Pietrow i Rusłan Baszyrow otrzymali brytyjskie wizy, choć zdaniem ekspertów ich wnioski powinny zostać odrzucone, ponieważ nie spełniali części brytyjskich wymogów wizowych. Zamach w Salisbury doprowadził do najostrzejszego konfliktu dyplomatycznego we współczesnej historii stosunków Moskwy z Londynem. W ramach solidarności z Wielką Brytanią kilkadziesiąt państw, w tym Polska, wydaliło niektórych rosyjskich dyplomatów i ograniczyło stosunki z władzami Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polki są bardzo przedsiębiorcze, mówiła w czasie otwarcia Forum Przedsiębiorczości Kobiet minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wydarzenie wpisuje się w kalendarz wydarzeń organizowanych w czasie Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet. Minister Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że tradycja przedsiębiorczości kobiet w Polsce ma bardzo głębokie korzenie. Odwołała się między innymi do zaborów, wskazała poza tym na dane statystyczne. Co trzecia firma zakładana w Polsce to firma zakładana przez kobietę. 34% osób na stanowiskach kierowniczych to kobiety. I to co ważne, to co pokazują wszystkie dane, kobiety zakładają firmy w Polsce nie dlatego, że są do tego zmuszone, ale dlatego, że chcą. Jadwiga Emilewicz wskazała też na wyzwania. Mówimy o tym, że zarabiamy tyle samo, ile mężczyźni, ale jednak nie ciągle dokładnie tyle samo. A zatem zrównywanie pensji, zrównywanie wynagrodzeń kobiet na adekwatnych stanowiskach jest z całą pewnością wyzwaniem. Elastyczny czas pracy, dostępność, myślę, rynku pracy. Już mówię nie o tych kobietach, które prowadzą działalność gospodarczą same, bo te sobie dobrze radzą, ale kobietach, które wracają, chcą wrócić na rynek pracy. Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet jest obchodzony w 144 krajach. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówce zachęca do wysyłania kartek z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Historyk profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego mówi, że akcja wiąże się z setną rocznicą podpisania przez marszałka depeszy notyfikującej odrodzenie państwa polskiego, która była swoistą deklaracją niepodległości Polski. Depesza stwierdzała, państwo polskie powstaje z woli całego narodu i następne zdanie, niezwykle ważne, opiera się na podstawach demokratycznych. Państwo polskie, rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Między 16 a 23 listopada będą czynne specjalnie przygotowane punkty dystrybucji kartek w różnych regionach kraju. Adresy dostępne są na stronie muzeum. Akcję patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Patronat medialny nad akcją sprawuje Polskie Radio. O północy z niedzieli na poniedziałek słuchacze wszystkich anten będą mieli okazję usłyszeć treść podpisanej przez marszałka depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

szczegółami. Jak trzeba, to zmyśl. Wyjaśnij, a zaświecę. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij. Spróbuję Strażnik Król, 7 w dół z 23 na 30, a na 29, tak jak tydzień temu na 29, czyli bez ruchu, Black Star i Polarize. Blackstar od 2 tygodni temu na liście, dziś tak jak przed tygodniem na 29. Nie wiem, czy Marek, mój starszy kolega, ustalił z Państwem, jak się czyta ten tytuł, ale chyba nie, podpowiada mi Michał. Skoro nie wiadomo, jak się czyta, to może niewyraźnie. Josza, The Cranberries na 28. Jestem w stanie tego powtórzyć, jak zaśpiewała Dolores Ayosa, The Cranberries, 4 w dół na 28. Wykidajło czas, Kuba Badach na 27. Nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki

and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Na 18, proszę mi wybaczyć, ale bez tych okularów rzeczywiście słabo widzę. Na 18 The Gypsy, Fairy Queen, Marianne Faithfull i Nick Cave. No i jeszcze raz ponawiam pytanie, kto jest największym zwolennikiem tego utworu na Myśliwieckiej 3-5-7, dwie kobiety i jeden mężczyzna. 3 w dół na 17, Rai, The Dumplings. Już 3 w dół, Rai, The Dumplings, po 9 tygodniach z 14 na 17. Z prawdziwą przyjemnością odnotowuję teraz, że zespół U2 wędruje o 3 pozycje do góry na miejsce 16, Summer of Love. Summer of Love, You Too. Naprawdę się cieszę, że wędrują dziś o 3 pozycje do góry na miejsce 16. W związku z tym, że Państwa odpowiedzi na pytanie, kto tutaj z nas na Myśliwieckiej najbardziej lubi ten utwór duetu Murray and Faithfull, Nick Cave, rozwiedzam szybko wątpliwości. Te dwie panie to Anna Gacek i Agnieszka Łukasiewicz, a ten jeden facet to ja. Lubimy te utwory. Kto z Państwa lubi Nosowską, to teraz na 15. Brawa dla Państwa. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiarów wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła się mieć w kolekcji dać. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Nosowskie brawa dla Państwa, 3 w dół po 5 tygodniach dziś, z 12 na 15 i ten utwór tylko we fragmencie, bo ma tendencję spadającą, a teraz będzie 5,5 minuty w całości i cieszę się bardzo, bo od lat lubię zespół Dead Can Dance. Act 2, The Mountain, Dead Can Dance na 14. ja bardzo samotny, ja monia. No ładnie, z 16 na 14, awans o dwie pozycje po 8 tygodniach, Act 2, The Mountain, zespół Dead Can Dance. Na 13 jest Daria Zawiałów. Przed siebie w ślepy.